pun sekian lama telah terpendam rasa cinta. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih ku isikan namamu, ku simpan dalam dia, ku ukir kemesraan di dalam impianku. Tak tahu